sing sugih mbiyantu sing miskin, sing miskin nyengkuyung sing sugih. Sing rasa ngrewangi sing ringkih ya tansah budidaya bisa dadi rasa. Mengkono sak piturute Pak Kyai. Wong sing gone dhewe kene iki wargane tetep bersatu ora ana cecongkran. Mula kahanane ya ayem tentrem. Wah, berkah tenan nek ngono. Wah. Terusno Gus. Terusno. Lan tingkatno bab kerukunan kuwi. Ben sansaya sentosa pagurun ing sunyurur iki. Ya, Pak Kyai bakal tak estake dawuhmu. Lah, iki ngene man. Iki kados pundi, Remban? Bengi iki pancen akeh wong sowan arep nyuwun pepadang. Mula tatanan kae sing padha arep ngadep kon antri urut aja suksukan. Padatan anggere dina malam Jumat kliwon utawa Selasa kliwon ngene iki tak titeni. Jaya iku akeh banget. Kula jodo susukan sing rumangsa teko dhisik ya eneng ngarep, sing teko keri kudu antri eneng mburine, kudu sing tertib. Iki kisahken dawuh. Arep antosina barang kuwi melu nata melu ngatur. Ya Pak Kyai. Tenan. Syukur nek panjenengan wis padha apa kuwi ngerti tatanane. Nek wis padha tumata, mara timbalana mboko siji sing arep sowan mrene lan kudu ditakoni sing cetha. Gawa tandha pengenal apa ora? Nek apa kuwi wong lumrah gawa KTP apa ora? Nek bangsa seniman duwe induk apa ora? Apa kuwi? Kuwi iso ditakokke lho. Induk ngono kuwi. Induke nomor pinten? Oh, kuwi ya kanggo tata tertib. Iya. Nek ya kuwi sosok ki salah kaprah. Salah kaprah piye? Nah, iki lho ning kene kene iki barang. Sok-sok seniman iki ya wis genep, wis komplit. Ya toh, wis duwe kartu seniman. Ning sok-sok ya dingel-ngel. Dingel-ngel piye? Ning liya panggonan sok ditakoni surat pentas barang. Ana panjenengan nganggo surat pentas tur gunane kartu seniman ki dinggo apa? Kuwi ibarate nyopir kuwi wis duwe rebues, ngono. Kuwi seniman resmi. Nek ora resmi, mesti ora duwe kartu seniman. Oh, ngono. Lah iya. Oh iya. Nek panjang ngono, coba aku tak metu ya Pak Kyai. Heeh. Saiki timbalan mbok kok siji kok swantene ya, Gus. Pak Kyai, aku titen watakmu. Titen piye? Anggere wong wedok ayu mesti mbok dhisiki rak ngono to. Ora iki mantri yo ning arep kok. tenan kuwi, tenan kok Pak Kiai. Ora nyolet? Gak. Waduh, gak. Ya ora iki mau yo nang ngarep. Oh ya ya ya, ya. Kowe jenengmu sapa, Nduk? Inggih Penemban, menawi ndang nami kula. Nami kula pun Sri Rejeki. Sri Rejeki. Inggih, Kyai. Omahmu ngendi? Kula caket Kartosuro. Weh, daerah Kartosuro. Kamulon mun inggih. Wis inden nggih ta? Inggih ndarres. Kula maranggono. Lah rak tenan to. Delok modele wis ketara. Genane maranggono iki. Kowe mrene karep nyuwun apa? Nun inggih, nyuwun pangestu saged laris anggen kula nyinden Penemban. Gampang kuwi. Gampang ora angel. Nek kowe butuh laris, olehmu nyinden. Tenan, walah saiki gampang tenan. Siji, anggrek kuwi iso kutut manggung. Loro caping gunung. Wis. Anggrewane kemproh. Wis, kuwi mesti laris kuwi. Angge mboten ngaten. Iya, iki mung guyonane. Ning ngene. Yen panjen para kepingin laris oleh munyinden, kudu sangu syarat petang perkara. Yo. Siji guna, loro swara, telu bondo, tatat rupa. Laripun kados pundi? Guna. Guna mono tekse kepinteran, dadi pesinden kudu pinter nang gending apa wae kudu apa. Mula syaratnya kudu sregep latihan, tur kudu iso maca karo nut. Kowe kudu ngerti karo nut apa karo sukun wulon. Pamane tembang ki nanti. Kuwi pirang larik isine? Urute mengisor kuwi 6 larik. Cek dhewe kuwi sukun wulone apa wo, pisanan kuwi suku, ping pindho wulu, legena. Terus wulu, legena, wulu. Kuwi kudu apa? Ngatem Penemban. Ya, kuwi tegese bab perkara guna. Swara. Tegese kudu wasis ngolah swara, kudu bisa mapanake swara weteng, swara dada, swara gulu, swara irung. Kanggo njogo nang swara supaya tansah becik kudu tabri jejamu pamane. Gobe beras kencur. Coba banyu jeruk pecel dicampur madu karo uyah sithik. Perlu nyang swara men dadi enteng. Dadi sinden iki mangane aja ngragas-ngragas. Bangsa sing ana pulute. Kuwi aja dadi dipangan. Apa menenek bangsa metu trutuwe. Kuwi sing cirana. Oh, mekaten. Ya. Ngono. Aja mangan sabun barang ora kena ya. Inggih, Penemban. Nan. Kuwi bab perkara swara. Inggih. Saiki kowe nyuwara suara metik ya supaya awet suaramu. Kowe aja gunakake suara guru utawa suara weteng, kowe gunakno suara irung. Iki tenan iki ora ndagel. Oh, ngaten. Ya. Nek engko suara gedhe nganggo suara weteng, nek suara merdika, suara tengah nganggo suara guru utawa dada. Ya, anggar kuwi apa gun-gunan kuwi? Suaramu mesti awet. Lan kowe nek nyuwara kuwi kudu sing ajek. Nek sore kuwi lirih, ya lirih terus. Mongko adakane, anggere gendeng sing disenengi le nyuwara nyengko. Nek gendeng sing ora disenengi le nyuwara lirih-lirih. Kuwi jenenge swara diungkak angkek. Oh, ngaten. Ya. Inggih, inggih. Lajeng bondo. Bondo. Tegese kudu bisa ngadi busana. Nadyan sarwa persaja, nanging sing pantes lan ngresepake sebab presiden mono minangka pepasret ing pegelaran mula kudu bisa memantes diri. Ngaten Pak Kyai. Iya. Dandan ya sing persaja lumrah. Mekaten. Iya. Ning pernah. Inggih, inggih. Lajeng rupa ing kene mengku teges kudu bisa matrapake solah bawa. Munomuni lan polatan kudu sugih esem lan kudu grabyak semanak ning aja nabrak-nabrak. Ngaten perban. Iya. Wis, syarat petang perkara mau cakno kabeh kanthi tumemen waton manteng panyuwunmu marang sing maha kuwasa mesti kasembadan idam-idamamu. Nggih matur nuwun penemban, matur nuwun. Kali sampun cekap kula nyuwun pamit wangsul penemban. Lajeng menika tumbas saripun seskulaturi nampi. Lha iki dhuwit apa? Menawa namo kagem mundhes seske mawon kok Kyai. Wis. Ora susah. Ora susah. Ngono. Saripun kados pundi? Wis kawanen bali wae. Aku mung tetulung iki ora golek duit. Neng mung mligi tetulung. Ayo digo bali. Nggih matur nuwun penemban. Sampun kepareng kula nyuwun pamit. Ya wis kono gek mulih. Duwe ditanjakake ya. Kawula nuwun nggih aja mumpar mampir aja kakean sleweng. Nggih. Nek mulih ya mulih tenan. Nggih. Aja nginep. Mboten, mboten. Sampun kepareng nyuwun pamit. Kang Ndi Mas. Wilujeng. Dadek. Budek wong iki. Non. Jadi. Ra yo nek maju ki ra siji-siji gentenan ngono. Paten grucuk kaya arep ngrapok. Nuwun sewu penemban kula kaliyan adi kula menika sederek jaler tunggil bapa biyung. Mila cuman sesarengan supados mboten kedangon nenggo wonten Jawi. Kakak ngadi to. Nggih. Wise jenengmu lan kowe kuwi wong saka ngendi jenengmu sapa? Ngakuwa. Nami kula niki nami sing anu nggih sing nami kondang. Iya. Nami kondang lupa. Saking dusun papringan. Agak jenengmu ya eli emen ngono. Lah sing mburi? Nami kula Genjik. Kula saking Ngrowong. Terus duwe karep